أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، değerli kardeşlerim, Allahu Azze ve Celle yine bizlere yan yana gelme nimetini bahşetti. Bundan dolayıdır ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şeriflerinde buyurduğu gibi, inananlar yan yana gelir, bir cemaat ortamı oluşturur ve orada Allah'ı zikretmeden, Allah'ın dini ile alakalı bir şeyler konuşmadan o topluluktan ayrılırlar iseler, bu kimseler tıpkı merkep leşinden dağılan kimselere benzerler. İşte bu ve emsali hadisi şerifler gereğince, madem ki yan yana geldik, biz inşallah bugün Allah'ın dini ile alakalı bir şeyler konuşmaya inşallah çalışalım. Benim sizlere hasreten bugün yapmayı düşündüğüm mevzu, İslam'ın en azim ibadeti olan namazla ilgili bir mevzu olacaktır. Hasreten namazda tadili erkan, bunun üzerinde durmayı inşallah düşünüyorum. Dersime başlamadan önce, devamlı dediğimiz gibi, hasreten kendim için konuyu güzel izah edebilme açısından Allahu Azze ve Celle'den kudret ve kuvvet niyaz ediyorum. Ve sizler için de yine Allahu Azze ve Celle'den konuyu güzel anlayabilmeniz için sizlere yardım etmesini, güzel bir anlayış vermesini niyaz ediyorum. Bildiğiniz gibi değerli kardeşlerim, kulun tevhidi gerçekleştirmede ilk merhale olarak Allah'a takdim edeceği fiili ibadeti muhakkak ki namazıdır. Bu ibadetin dindeki yerinin çok azim oluşundandır ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem son nefesini vermeden, yani ölüm anının yaklaştığı bir zaman insanlara şöyle nasihatte bulunuyor. Diyor ki Enes İbni Malik radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin canı göğsünde hırıltılı soluyorken, diliyle de hemen hemen net söyleyemiyorken yaptığı son vasiyeti şu olmuştur: namaza dikkat edin, namaza. Ve bir de elinizin altındaki kölelerinize ha. Ahmed İbni Hanbel'in Müsned'indeki ve İbni Mace'nin Sünen'indeki bu hadisi şerifte gördüğünüz gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem son nefesinde insanlara ibadetleri ile alakalı, yani namazları ile alakalı onlara nasihatte bulunuyor. Namazınıza dikkat edin ha, namazınıza diyor. Ve yine başka bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: اَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَةِ. Kulun kıyamet günü ilk hesabını vereceği şey namazıdır diyor. فَاِنْ سَلَاهَتْ سَلَاهَا لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ وَاِنْ فَسَادَتْ فَسَادَ سَائِرُ عَمَلِهِ. Eğer namazından salah bulursa sair amellerinden de salah bulur. Eğer namazı ifsad olmuş ise sair amelleri de ifsad olur buyuruyor. Evet değerli kardeşlerim, kulun kıyamet gününde hesabını ilk vereceği ameli işte bu hadisi şerifte zikredildiği gibi namazıdır. Eğer namazından salah bulursa sair amellerinden de salah bulacağı anlatılıyor. Eğer namazı ifsad olmuş, namazı fesada uğramış, namazından felah bulamaz ise sair amellerinden de felah bulamayacaktır. Yani sair amelleri hususunda da sınıfı geçemeyecektir tabiri caizse. Evet, bu hadis-i şerifte yine Ahmed İbn Hanbel'in Müsned'inde, Taberani'nin Mu'cemül Kebir'inde ve Şeyh El-Albani Allah kendisinden razı olsun silsiletü sahihada sahihliyor. Değerli kardeşlerim, bildiğiniz gibi biz bundan önceki sohbetlerimizde namazın dindeki yerini, önemini ve onun terk etmenin hükmünü sıkça anlatmaya çalışmıştık. Yani hemen hemen nerede namazla ilgili bir hasbihal olsa mutlaka namazın dindeki yerini, önemini ve onu terk etmeden dolayı insanın giymiş olduğu cürmü rahatlıkla her zaman anlatmaya çalışmışızdır. Hatta bu konuda birçok tenkitler almamıza rağmen, ki bu tenkitler bilindiği gibi namazın terkiyle alakalı cürmün şiddetli oluşundandır, ama buna rağmen biz bunu sürekli anlatmaya çalışmışızdır. Yani namazı terk edenin şirke düştüğünü, küfre düştüğünü, dinden çıktığını, İslam'dan nasibinin olmadığını sürekli anlatmaya çalışmışızdır. Bu sohbetimizde, değerli kardeşlerim, bu sohbetimizde namazın terkinden ziyade onu kıldıkları halde tadili erkanına riayet etmeyenlerin Kur'an ve sünnetteki bahsi edilen cürüm ve akıbetlerinden bahsedeceğiz. Yani namaz kılındığı halde onun tadili erkanına riayet etmeyenlerin Kur'an ve sünnetteki cürümlerine işaret edeceğiz. Bunlara değineceğiz. Değerli kardeşlerim, Kur'an ve sünnet namazın sağlıklı bir şekilde kılınmasını emretmiştir. Ve her şeyden önce ondan gafil olmanın cürmünü şöyle dile getirmiştir. Hatırlarsınız Maun suresi 4-5-6. ayeti celile Rabbul İzzet şöyle buyuruyor: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ يُرَاعُونَ. Vay o namaz kılanların haline ki kıldıkları namazdan gafildirler. Ki onlar gösteriş yaparlar. Vay o namaz kılanların haline ki kıldıkları namazdan gafildirler ki onlar gösteriş yaparlar. Ayet-i kerimelerin açık ifadelerinden anlaşıldığı gibi namaz kılıp da namazından gafil olanlar farkındaysanız şiddetle tenkit edilmektedirler. Namaz kılınıyor ama namazlarından gafiller, burada işte Rabbul İzzet onları şiddetli bir şekilde ne yapıyor? Veil olsun onlara diyor ve onları kınıyor. Namazdan gafil olmak demek değerli kardeşlerim, daha doğrusu namazdan gafil olmanın tarifi ise şumullu bir tarif diyebiliriz. Yani bu ifade şumul, geniş bir tariftir. Kapsamlı bir tariftir. İbni Abbas'ın, İbni Mesud'un, Ata bin Dinar ve Mesruk ve bunun yanı sıra Ebu Duha'nın tarif ettikleri, ki bunu en güzel şekliyle İbni Kesir'de bulabilirsiniz. Bunların anlattıkları şekliyle namazdan gafil olmak, bir, kılınan namazın neye göre kılındığından bir haber olunması. Kılınan namazın neye göre, kime göre kılındığından bir haber olunmasıdır. Yani aynen değerli kardeşlerim, zamanımızdaki arz-ı endam eden şekliyle körü körüne delilden, bürhandan uzak bir uygulama şekli diyebiliriz. Yani bunun bilindiği gibi körü körüne taklit edilen, körü körüne yapılan bir ibadet olduğu açık ve net bir şekilde karşımızda arz-ı endam etmektedir. Yani namazdan korkunç bir şekilde gaflet var, gafillik var. Her şeyden önce birinci olarak dedik ki kılınan namazı neye göre kılıyoruz? Kime göre kılıyoruz? Bu gerçekten büyük bir gaflettir. İkincisi, namazı ilk vaktinde kılmayıp sürekli ya da çoğunlukla son vaktinde eda etmek. Bunu da yine İslam namazdan gafil olma şeklinde izah ediyor. Buhari ve Müslim'in sahihlerinde mevzunun bu yönü ile alakalı bir hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İşte münafık namazı, işte münafık namazı, işte münafık namazı diyor. Oturur, güneşi gözetler. Güneş şeytanın iki boynuzu arasına girince kalkıp dört rekat namaz kılar. Ve namazında da Allah'ı pek az zikreder. Vaktin sonuna bırakılan bu namazda görüldüğü gibi münafık namazıdır. Yani bunun münafık namazı olduğu gibi mütmain olunarak kılınmayan, huşusuz, huzursuz, şuursuz bir namaz olduğu da açık ve nettir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada Allah'ı da pek az zikrederler ifadesiyle de onun tavuğun yem gagalaması gibi namaz kılmasından söz etmektedir. Yani namazın içerisinde, daha doğrusu namaz kılıp da namazda Allah'ı az zikretmek, onun çok çok kısa tutulması manasına gelir ki hemencecik işte hadislerden ileride geleceği gibi tavuğun yem gagalaması gibi tık tık tık tık hemen şunu bir an önce kılayım da kurtulayım şeklinde bir namaz, ki bu da namazdan gaflettir, Allah korusun. Yani namazın neye göre, kime göre kılındığı hususunda insanlar eğer bir haber iseler, bu namazdan korkunç bir gaflettir. Namazı vaktin sonuna bırakmak, bu namazdan büyük bir gaflettir. Onun rükusuna, secdesine, tadili erkanına riayet etmemek, bu namazdan büyük bir gaflettir değerli kardeşler. Hulasa, namazdan gafil olmak, namazın erkan ve şartlarını emrolunan şekilde yerine getirmemek anlamında olduğu gibi, namazın anlamını düşünmeyip onda huşu ile hareket etmemek anlamında da ele alınabilir. İfade bütün bunlara şamildir. Yani bunun yanı sıra namazı kılıp namazın içerisinde ne yapıp ne ettiğimizi de eğer bilemiyor isek, yani dualarımızda, okuduğumuz ayetlerde neyi anlatmaya çalıştığını Rabbul İzzet'in, bizim neleri telaffuz ettiğimizi de anlayamıyor isek, bu da bir namazdan gaflettir. Onun için bu hususta da ne yapacağız? En azından kılmış olduğumuz şu 5 vakit namazdaki affedersiniz, okuduğumuz, dile getirdiğimiz Allahu Azze ve Celle'nin gerek ayetlerini ve gerekse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namazla ilgili bizlere tarif ettiği duaların manasını, mahiyetini anlamaya çalışacağız. En azından bunların üzerinde durmaya çalışalım ki bunlar bilindiği gibi değerli kardeşlerim namazdan gafletin cüzlerindendir. Bu niteliklerden herhangi birinden bir miktar kendisinde bulunduran kişi zikri geçen ayetten bir parça nasibini almış olur. Yani anlatılanların hepsiyle muttasıf olan kişi de hepsinden nasibini alır ve fiili olarak onun için münafıklık vasfı tamamlanmış da olur. Yani hani ayet-i kerimede anlatıyor ya, sürekli duruyor, duruyor, ne yapıyor? Tam güneş doğacağı zaman namaza kalkıyor. Bu şimdi münafığın alameti. Adam sürekli böyle yapıyorsa iş tehlikeli. Ve ne dedi yine? Gösteriş yapıyor, riyakarlık yapıyor. Bu adam sürekli bu şekilde namazını başkalarına riyakarlık olsun diye, gösteriş olsun diye kılıyorsa, sürekli bunu yapıyorsa, bu da onun yanına ekleniyor, iş biraz daha büyüyor. Ve ondan sonra tekrar Allah'ı da çok az zikrederler şeklindeki ifadede Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bunu da sürekli yapıyor ise, yani namazını artık sanki boynunda bir yükmüş gibi, bir an önce şundan kurtulsaydım mantığı ile şuuru ile onun içerisinde tavuğun yem gagalaması gibi bir namaz kılarak hızlı hızlı ondan kurtulmaya çalışır ise, bunu da onun yanına eklediğimiz zaman işte iş kötüleşiyor. Yani bu adam münafık sınıfına girebilir. Allah uzak eylesin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de bildiğiniz gibi kim ameli ile insanlara gösteriş yapmak isterse Allahu Teala onu yaptıklarından kulak sahibi olanlara duyurur ve onu hakir kılar, küçültür, horlar diyor. Bu da amelleriyle, ki hasreten namazı ile sürekli insanlara gösteriş yapan kimsenin düşeceği bir akibettir. Yani Allahu Azze ve Celle onu küçültür, horlar ve alçaltır değerli kardeşler. Ve yine Allahu Azze ve Celle bir ayeti celilesinde münafıkların vasıflarından bahsederek şöyle buyuruyor değerli kardeşlerim. O münafıklar Allah'ı güya aldatmaya çalışırlar. Oysa o onları aldatır. Namaza kalktıkları zaman üşene üşene kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı da pek az zikrederler, pek az anarlar. İşte biraz önceki ifade ettiğimiz şekliyle. Nisa suresindeki bir ayeti celile. Yani münafıklardan bahsederek gördüğü gibi münafıklar namaz kılıyorlar. O münafıklar ki Allah'ı güya aldatmaya çalışırlar. Oysa Allah onları aldatır. Yani namaza kalktıkları zaman üşene üşene kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Ve Allah'ı da pek az zikrederler. Şimdi düşünün değerli kardeşlerim. Hani biraz önce dedik ya, namazın terkiyle alakalı şeylerden bahsetmeyeceğiz. Namaz kılındığı halde insanın bu gibi şeylerle kendisini teçhiz etmesi, daha doğrusu bu gibi çirkin vasıfları kendisinde bulundurması, bakın kendisi hakkında nelerin konuşlanmasına vesile oluyor. Bak, kendisi hakkında neler söyleniyor. İşte bu ve bununla eş manalı deliller, namaza üşene üşene kalkmanın, insanlara mürailik yapmanın, yani riyakarlık, gösterişlik yapmanın, Allah'ı çok az anmanın, münafıkların alameti, özellikleri olduğu açıkça anlatıyor. Yani bunlar münafıkların özellikleri. Bunlar münafıklığın alametidir. Ve yine bir hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: benim yanımda sizin için Mesih-ü-Deccal'dan daha korkulu bir şey size haber vereyim mi? Gizli şirktir diyor. Kişi namaz kılmaya kalkar da birisinin kendisine baktığını anlayınca namazını güzelleştirmeye başlar. Burada da farkındaysanız namaz kılınıyor ama namazına birisi kendisine bakıyor diye bir çeki düzen veriyor hemen. İşte İslam bunu ne yapıyor? Hem gizli şirk, yani küçük şirk olarak kabul ediyor. Şimdi yeri gelmişken tekrar ifade etmekte fayda vardır. Namaz kıldığı halde birisi kendisine bakıyor diye namazına çeki düzen veren bir insan eğer küçük şirk işliyor ise, küçük şirke düşüyor ise, namazı toptan kılmayan, terk eden acaba hangi şirke düşüyor? Bunu yeri gelmişken tekrar ifade etmekte fayda vardır. Herhalde ortanca şirke düşmüyor. Hani öyle bir şey yok zaten. Şirkül asgar, şirkül ekber. Yani büyük şirk ve küçük şirk. İşte burada gördüğünüz gibi değerli kardeşlerim, namaz kılındığı halde birisi kendisine bakıyor diye namazına birazcık çeki düzen veren bir insan küçük şirke düşüyor. Bunu terk eden insan ise gayet açık ve nettir değerli kardeşlerim. Şirkül ekber dediğimiz, yani büyük şirke düşer. Bunu kafamıza iyi yazmamız gerekir. Ve yine namaza ehemmiyet vermeyip de onu zayi edenler hakkında Allahu Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Bir ayeti celilesinde: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّحَوَاتِ وَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا. Onlardan sonra öyle bir nesil geldi ki namazı zayi ettiler. Şehvetlerine uydular. Onlar azgınlıklarının cezasını göreceklerdir. Şimdi onlardan sonra öyle bir nesil geldi ki namazı zayi ettiler. Şehvetlerine uydular. Onlar azgınlıklarının cezasını göreceklerdir. Meryem suresi ayet 59. Ayeti kerimede zikredilen namazı zayi etme, onu terk etme manasında değildir. Bunu terk etme manasında değildir. Namazı zayi etme, namaz kılındığı halde onun tadil erkanına riayet etmeyerek ondan gafil olmak, onu vaktinin sonunda eda etmek demek. Bakın şimdi bunu izah eden delillere. Evzai'nin Musa İbni Süleyman'dan, onun da Kasım İbni Muhaymira'dan, ama onların ardından namazı zayi eden bir nesil geldi ayeti hakkında rivayetiyle şöyle diyor. O şöyle diyor: onlar sadece namazın vakitlerini zayi etmişlerdir. Yani namaz vakitlerine riayet etmemişlerdir. Şayet namazı terk olsaydı bu küfür olurdu. Bunu İbni Kesir'de aynı ayeti celilenin tefsirinde bulabilirsiniz. Vekinin Mes'udi kanalıyla İbni Mesud'dan rivayetinde ona şüphesiz ki Allahu Teala Kur'an'da namazı çok zikrediyor. Ey Ebu Abdullah, İbni Mesud'a söylüyorlar. Yani Maun suresinde ki onlar namazı, kıldıkları namazdan gafildirler. Me'ariç suresindeki onlar ki namazlarında daimdirler. Yine Me'ariç suresindeki ve onlar ki namazlarını muhafaza ederler. Yani Allahu Teala kitabında namazı çok zikrediyor ve bu ayetleri okuyorlar. Bunu soruyorlar. İbni Mesud burada diyor kastedilen namazların vakitlerinde eda etmek, vakitlerine riayet etmektir. Biz bunun namazı terk etmek ile ilgili olduğunu sanıyorduk diye söylediklerinde hayır, bu terk etmekle alakalı değildir. Terk etmek küfürdür diyor. Yani biraz önceki ayeti celilelerin izahını, tefsirini yaparken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendisiyle alakalı ilim dağarcığı dediği İbn Mesud işte bakın böyle söylüyor. Bunu da yine İbn Kesir'de aynı ayetin tefsiri ile alakalı bölümde bulabilirsiniz. Yine İbn Ebu Necih'in Mücahid'den rivayetine göre o, ama onların ardından namazı zayi eden, şehvetlerine uyan bir nesil geldi. Onlar bu azgınlıklarının karşılığını göreceklerdir. Ayetini okuyup sonra şöyle dedi. Onların namazı zayi etmeleri namazı terk etmek değildir. Fakat onlar vakitlerine riayet etmemişlerdir. Gördünüz mü? Yani burada bazılarının yaptığı gibi buradan kasıt işte namazı terk etmektir şeklinde değil. Namazı zayi etmek namazın tadili erkanına uymamak. Namazın vakitlerinin sonuna taşımak. Yine Buhari'deki şu rivayeti dikkat ederseniz bize Mehdi Geylan'dan, o da Enes'ten tahdis etti. Enes peygamber zamanında mevcut olanlardan hiçbir şey tanıyamıyorum artık sizin aranızda. Kendisine denildi ki namaz. Enes radıyallahu anhu tekrar şöyle cevap verdi. O bile kendisinde zayi kılmalar, tağyirler yapıp zayi etmiş olduğunuz bir şey değil mi? Yani namaz var. İşte görüyorsunuz namaz kılıyoruz. Enes'e dediklerinde namaz kılıyorsunuz ama onda bile bir takım zayiatlarınız mevcut. Yani zayi ettiğiniz bir namaz değil mi ki bu da diyor. Demek ki namazı zayi etmek terk etme manasında değildir. Namaz kılıp namazın tadil erkanına uymamak demektir. Evet, buraya kadar değerli kardeşlerim, genelde namazı zayi etme şekli olarak onun vaktin sonlarına ertelemek, onunla gösteriş yapmak gibi şeylerden bahsettik. Ve en son Enes hadisinde de az da olsa yani namaz kılındığı halde onun tadili erkanına sadece işaret ettik. Mevzunun bundan sonraki seyrinde ise değerli kardeşlerim, vakitlerine riayet etmekle beraber onda yapılan başka yönlü zayi etme şekilleri üzerinde duralım. Yani vaktinde kılmakla da iş sadece bitmiyor. Onun daha başka yönlü zayi etme şekilleri de vardır. Dolayısıyla namazımızı kıldığımız halde acaba onda nasıl ve ne şekilde yanlışlarımız namazı zayi etme manasına gelir? Biraz da bunun üzerinde duralım. Bunların en önemlilerinden birisi değerli kardeşlerim, unutmayın ki ruku ve secdelere riayetsizliktir. Ruku ve secdelere riayetsizliktir. Hatta bu meselenin üzerinde Allah'ın Resulü çok ciddi bir şekilde durmakta. Ve bu yönlü arızaları kendilerinde bulunduranlara şöyle seslenmektedir. Yani şimdi zikredeceğimiz şu uzun hadisi şerifi siz değerli kardeşlerimize sunarak bunun üzerinde ciddi bir şekilde duruyorsunuz ve bu yönlü problemleri olanlara da bu hadisi şerifi anlatarak meselenin önemini, ehemmiyetini ortaya koymaya çalışıyorsunuz. Ebu Hureyre radıyallahu anhudan o şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide girdi derken birisi de girip namaz kıldı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip selam verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selamını aldıktan sonra adama geri dön namazını iade etsen sen namaz kılmış olmadın buyurdu. O kimse namazını yeniden kılıp Resulullah'ın yanına gelip tekrar selam verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar selamını aldıktan sonra adama yine namazını yeniden kıl. Sen çünkü namaz kılmadın buyurdu. Bunu 3 sefer tekrar etti değerli kardeşlerim. Bunu 3 sefer tekrar etti. Nihayet o kimse seni hak ile yollayan Allah'a yemin ederim ki bunun başka türlüsünü bilmiyorum. Bana doğrusunu öğret dedi. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki namaza durduğun vakit ihram tekbirini al, yani iftidah tekbirini al, sonra ne kadar kolayına gelirse o kadar Kur'an'dan oku. Ne kadar, neresinden, nasıl, ne şekilde okursan oku. Yani nasıl, ne şekilde derken tabi ne kadar kolayına geliyor, uzunluğu, kısalığı, efendime söyleyeyim, illa bir tertip sırası da gerekmez, nasıl kolayına geliyorsa öylece oku. Sonra rukuya varıp ta mutmain oluncaya kadar dur. Yani azaların itminan bulsun, mutmain olsun. Sonra başını kaldırıp kıyamda doğruluncaya kadar dur. Sonra başını kaldırıp kıyamda doğruluncaya kadar dur. Yani semiallahu limen hamide, Allahümme rabbana lekel hamd denilen yerin adı da kıyam olduğu antiparantez hatırlatılabilir. Sonra başını kaldırıp kıyamda doğruluncaya kadar dur. Sonra secdeye var ve mütmain oluncaya kadar kal. Sonra başını secdeden kaldırıp ta mütmain oluncaya kadar otur. Sonra tekrar secdeye var, ta mütmain oluncaya kadar kal. Namazının bundan sonraki bölümünde böyle yap. Buhari, Müslim, Ebu Davud, İbn-i Mace, benim bulup buraya yazdığım kadarıyla burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, farkındaysanız, namazı o insana tarif ederken, daha doğrusu herhalde o insanın kılmış olduğu namaz hızlı hızlı, yani rukusuna, sucuduna riayet etmeden paldır küldür bir namaz kılmış olmalıdır ki Allah Resulü'nün son zikretmiş olduğu hadisin son kısmı bunu açıkça gösteriyor. Buradan anlaşılıyor ki yani insan namaz kılacağı zaman iftidah tekbirini aldıktan sonra kıyamında kıraatını düzgün yapması, Kur'an'dan kolayına geleni okuması, sonra tekbir alıp rukuya varması ve rukudan mütmain oluncaya kadar. Yani toplumun yaptığı gibi sup sup sup sup hemen kalkmak değil, Allahu Ekber deyip rukuya vardığı zaman orada bir mütmainlik söz konusu olması gerekir. Yani Allah Resulü'nün sair delillere de bakıldığı zaman yaptığı gibi orada Subhan Rabbiyal Azim ve bihamdihi, Subhan Rabbiyal Azim ve bihamdihi, Subhan Rabbiyal Azim ve bihamdihi, Subhaneke Allahümme Rabbana ve bihamdike Allahümme gafirli ilahir. Yani başka dualar da var. Burada mütmain olup belinin düzgün olması, okuduğu duaların manasını, mahiyetini bilir bir şekilde dua etmesi ve devamında artık getirmesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yani tadili erkan üzere kılınması gereken namazda bulunacak şeylerdir. Yine değerli kardeşlerim, Süleyman Zeyd İbn-i Vehbi şöyle derken işittiğini rivayet ediyor. Huzeyfe radiyallahu anhu rukusunu ve sucudunu tam yapmayan bir adam gördü. Adama sen namaz kılmadın, eğer bu namaz kılış şeklinde ölmüş olsaydın Allah'ın Resulünü yaratmış olduğu fıtrattan gayri bir fıtrat üzere ölürdün dedi. Allahu Akbar. Şimdi bakın, dikkat edin. Huzeyfe radiyallahu anhu rükusunu, sucudunu tam yapmayan bir adama denk geliyor. Onu görüyor. Adama sen hayır namaz kılmadın, eğer bu halinle ölmüş olsaydın Allah'ın Resulünü yaratmış olduğu fıtrattan gayri bir fıtrat üzere ölür. Buhari de bir rivayettir. Yine Ahmed'in rivayetindeki şu ziyadelik, Huzeyfe radıyallahu anhu ruku ve sucudunu tam yapmayan adama şöyle diyor: ne zamandan beri bu namazı böyle kılıyorsun? Adam 40 seneden beri böyle kılıyorum dedi. Huzeyfe adama sen 40 seneden beri namaz kılmamışsın, eğer bu halinle ölmüş olsaydın Muhammed'in yarattığı fıtrattan gayri bir fıtrat üzere ölürdün dedi. Ahmed'in Müsned'inde, hatta bizim namaz kitabında da bu geçiyor değerli kardeşlerim. Yine senedi hasen olan bir rivayette Ebu Abdullah el-Eş'ari radıyallahu anhudan şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükusunu tam yapmayan ve sucudunu tavuğun mısır tanelemesi gibi yapan birisini gördü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki eğer bu adam şu hali yani şu namaz kılışı üzere ölseydi milleti Muhammed'den gayrı bir millet üzere ölürdü. Ve sonra da şöyle dedi. Rükusunu tam yapmayan sucudunu tavuğun mısır tanelemesi gibi yapanın misali aç birisinin bir veya iki tane hurma yemesi ile açlığını nasıl gidermez ise işte ruku ve sucudunu tam yapmayan da bu şekilde namazını yani kılmamış demektir. Namazını yerine getirmemiş demektir. Evet. Yine Ali bin Şeyban radıyallahu anhu'dan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadislerinde de şöyle buyuruyor. Ey Müslümanlar topluluğu, ruku ve secdede belini düzgün tut, belini düzgün tutmayanın namazı yoktur. Rukusunda, secdesinde belini düzeltmeyenin namazı yoktur diyor. İşte zikri geçen delillerin ifadesinden anlaşıldığı gibi namazı kılmamayı bir kenara bırakın. Onu eda etmede yapılacak olan bu yönlü arızalar görüldüğü gibi insanın milleti Muhammed'den gayri bir millet üzere gitmesine vesile olacaktır. Hani biraz önce dedik ya bırakın namazı terk etmeyi kökünden ortadan kaldırmayı. İnkar demiyoruz bak. İnkar demiyoruz. İslam'a ait en küçük bir şeyi bile inkar alay götürür zaten insanı. Bilindiği, kabul edildiği halde yapılmayan amel olarak namazdan bahsediyoruz. Yani onu kılmadığınızda nasıl bir cürme düşeceğinizi zaten anlatmıştık. Burada kılındığı halde tadil erkanına riayet etmeyenlerin işte durumuna bakın. Eğer bu hali üzere ölseydi ümmeti Muhammed'den gayri bir millet üzere ölürdü. Allahu Ekber. Yine tadil erkanla alakalı başka bir hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Şimdi buraya iyi dikkat edin. Ben hasreten Arapçasıyla da zikredeceğim ki burada bu hadisin üzerinde farklı tercümeler yaparak farklı şeyler konuşanlar var. Dolayısıyla ben hem Arapçasını hem de mealini zikretmeye çalışayım ki tercümesini. Buradaki yanlış anlaşılmalar düzeltilsin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud'da İbn-i Macide ve Nese'yi'de benim bulduğum yerleri numaraları burada hazır. Şöyle buyuruyor. Hamsu salavatin iftaradahunna Allahu Teala. Men ahsana vudu'ahunna ve sallahunna li vaktihinna ve atamma ruku'ahunna ve huşu'ahunna كان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذابه. Ubadet İbni Samit'ten Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada motomot tercümesi şudur. Diyor ki Allah günde 5 vakit namazı kullarına farz kıldı. Hamsu salavatin iftaradahunna Allahu Teala. Evet. Men ahsana vudu'ahunna. Kim onların abdestlerini güzel alarak ve sallahunna li vaktihinne. Onları vaktinde kılarsa. Ve atamma ruku'ahunna. Rukularını tam yaparsa ve huşu'ahunna huşusunu tam yaparsa kâne lehu alallâhi ahdun. Allah indinde onun için bir ahd var. Allah'ın ona şöyle bir ahdı var. Neymiş ahdı? Kim böyle yaparsa ona bir ahdı varmış. Ve men lem yef'al. Kim de böyle yapmazsa فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللّٰهِ اَحْدٍ Allah'ın ona bir ahdi yoktur. Yani kim böyle yapmasa Allah'ın ona bir ahdi yoktur. Şimdi kim bu beş vakit namazı kılmazsa falan diye bir şey yok. İşte hani biraz önce dedik ya, hadis-i şeriften böyle bir şey çıkaranlar var. Kim de bu beş vakit namazı kılmazsa Allah'ın ona bir ahdi yoktur. İnşa'a gafara lah ve inşa'a azabah. Allah isterse onu affeder, isterse onu, efendime söyleyeyim, ister bağışlar, ister onu azap eder. Hani böyle bir ifade sonunda var ama وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ifadesiyle kim böyle yapmazsa, nasıl yapmazsa, işte biraz önceki bahsini etmiş olduğumuz tadili erkanına uygun kılmazsa, bunu güzelce anlamak lazım. Neyse, parça parça zikrettik. Ben toptan hadisi tekrar zikredeyim. Allahu Azze ve Celle Resulü vasıtasıyla şöyle buyurtturuyor. Onlara söyle. Günde beş vakit namazı Allahu Teala size farz kılmıştır. Kim abdestlerini güzelce alarak, rükularına, huşularına riayet ederek onları vakitlerinde kılarsa, o kimseye Allahu Teala'dan mağfiret olunacağına dair bir ahd vardır. Ve kim de böyle yapmazsa Allahu Teala'nın ona bir ahdi yoktur. Dilerse o kimseyi bağışlar, dilerse azap eder. Ebu Davud, İbn-i Mace ve Nesai. Hadis-i şerife eğer ciddi bir şekilde dikkat edecek olursak, hadis şunlardan bahsetmektedir. Tekrarında fayda var değerli kardeşlerim. Eğer bir insan Allahu Teala'nın farz kılmış olduğu bu beş vakit namazı tadili erkanına riayet ederek kılarsa, onun sair günahlarının mağfiret olunmasını Allahu Azze ve Celle ahdediyor. Bu mana hadisin birinci kısmında anlatıldığı gibi diğer hadislerde de anlatılmaktadır. Hatırlarsınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Buhari'deki bir hadisi şerifi. Söyler misiniz birinizin kapısının önünde bir akarsu bulunsa da her gün bu suda beş defa yıkansa o kimseden herhangi bir kir pas kalır mı? Ondan, kirden pastan bir şey kalır mı? Sahabiler hayır ya Resulallah. Bu onun için kirinden hiçbir şeyi bırakmayacak bir temizliktir dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte beş vakit namaz da bunun gibidir. Onlarla Allahu Teala günahları siler, mahveder. Şimdi burada gayet açık ve net bir şekilde şu söylenebilir değerli kardeşlerim. Nasıl ki şirk bütün amelleri iptal edilmesine sebep oluyor ise, aynen de tevhidi gerçekleştirmede birinci merhale olan namaz tadili erkanına riayet edilerek kılınır ise, günahların affedilmesine, günahların iptal edilmesine sebep olur. İşte bu iki hadis bunu anlatmaya çalışıyor. İşte hadis bunu anlatmaya çalışıyor. Değilse birçoklarının anladığı manada kim beş vakit namazı kılarsa Allah onu cennete koyacağına söz vermiştir. Kim de beş vakit namazı kılmazsa Allah onu dilerse affeder, dilerse cezalandırır şeklinde değildir kardeşler. Şeklinde değildir. Neden? Çünkü hadisin baş tarafından da anlaşıldığı gibi tadili erkana göre namaz kılan bir insanın namazla ilgili ne günahı olabilir ki Allah onu affetsin? Şimdi hatırlarsanız hadiste ne dedi? Her kim böyle yaparsa diyor, Allah'ın onun günahlarını affedeceğine ahd ediyor. Tadili erkana göre kılınan bir namazla alakalı bir problem olmadığına göre, yani namazla ilgili bir günahını affedecektir anlaşılmaz. Zaten tadil erkana göre namaz kılınıyor. Yani burada Allahu Azze ve Celle'nin Resulü vasıtasıyla anlattırdığı tadil erkanına uygun namaz kılınır ise onun rükûsuna, huşûsuna, vakitlerine, abdestine riayet ederek güzelce namaz kılınır ise bu namaz insanın sair günahlarının affına sebep olur değerli kardeşlerim. Zaten ikinci hadis-i şerif de bunu açıkça ortaya koyuyor. Yani beş vakit namazı kılan bir insan, nasıl kılan bir insan? İşte biraz önceki hadiste anlatıldığı gibi, paldır küldür değil, rükusuna, huşusuna, tadili erkanına, secdesine, riayet ederek kılınan bir namaz insanın günahlarının affolmasına sebep olur. Evet. Hadisin ikinci kısmında ifade edilen manaya gelince o da şöyledir. وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللّٰهِ عَهْدٌ اِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَاِنْ شَاءَ عَزَابَهُ. Ve kim de böyle yapmazsa Allah-u Teala'nın ona bir ahdi yoktur. Dilerse o kimseyi bağışlar, dilerse azap eder. Yani eğer bir kimse namaz kılar da tadili erkanına riayet etmezse, gerek bu riayetsizliklerinin karşılığı olan günahlarını ve gerekse sair günahlarını Allah-u Azze ve Celle dilerse affeder, dilerse affetmeyip karşılığı olarak azap eder. Dolayısıyla sohbetin başında zikrettiğimiz hadis-i şerifin anlatmak istediği de ortaya çıkmış oldu. Hadiste denildiği gibi kulun kıyamet gününde hesabını vereceği ilk ameli namazıdır. Eğer namazından salah bulursa sair amellerinden de salah bulur. Eğer namazı ifsad olmuş ise sair amelleri de ifsad olmuş demektir. Yani kulun ahirette namazla ilgili bir müşkülatı olmaz. Onun hesabını güzelce verir ise sair amellerinin hesabı da kolaylaşır. Allah kolaylaştırır değerli kardeşlerim. Zaten Allahu Azze ve Celle'nin bir ayeti cellesinde buyurduğu gibi namaz insanı birçok münkerattan, fuhşiyattan alıkoyması gerekir. Ankebut suresinde bilirsiniz. İşte değerli kardeşlerim, bu kıvamdaki namaz, yani insanı münkerattan alıkoyan namaz, tadili erkan üzere kılınan namaz demektir. Değilse kişi namaz kılıyor, hala birçok münkeratlar işliyor. İşte hadiste anlatıldığı gibi bu namaz onu Allah'tan uzaklaştırır. İbn-i Ebu Hatim'in Ali İbn-i Hüseyin kanalıyla İbn-i Abbas'tan rivayetine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kimin namazı kendisini hayasızlıktan, edepsizlikten, kötülükten, münkerattan alıkoymamışsa, alıkoymuyor ise bununla sadece Allah'a olan uzaklığı artmıştır. Allahu Ekber. Şuraya bakın. Yani namaz var Allah'a yaklaştırıyor, namaz var Allah'tan uzaklaştırıyor. Şimdi öyleyse biraz daha basiretli bir şekilde düşünmemiz gerekiyor. Namazı kılmamayı terki boş verin. Namaz kılıyorsunuz ama o namazınızla Allah'a yaklaşacağınız gibi o namazınızla Allah'tan da uzaklaşabilirsiniz. Yani şimdi bir rivayeti tekrar etmekte fayda var. Kişi namaz kılıyor. Kişinin bu namazı kendisini hayasızlıktan, edepsizlikten, kötülükten, münkerattan, fuhşiyattan, fahşiyattan alıkoymuyor ise onun bu namazı onu Allah'tan uzaklaştırır diyor. Onun bu namazı onu Allah'tan uzaklaştırır. Bunu en yakın yine İbn-i Kesir'de de bulabiliriz. Taberani, İbn-i Ebu Hatim zikretmiş ama Türkçe olarak bunu İbn-i Kesir'den en yakın okuyabiliriz. Evet, tekrarda fayda var. Demek ki namaz Allah'a yaklaştırıyor. Namaz var Allah'tan uzaklaştırıyor. Allah'a yaklaştıran namaz, tadili erkanında kılınan namaz, sahibini münkerattan, fuhşiyattan alıkoyan namazdır. Allah'tan uzaklaştıran namaz ise tadili erkanı olmayan, sahibini münkerattan, fuhşiyattan alıkoymayan namazdır. İnsanlara gösteriş yapılarak kılınan namazdır. Öyleyse değerli kardeşlerim, ben baştaki hadis-i şerifi tekrar ederek dersime son vermek istiyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, unutmayın ki kulun kıyamet gününde hesabını vereceği ilk ameli namazıdır. Eğer namazından salah bulursa sair amellerinden de salah bulacaktır. Eğer namazı fesada uğramış, ifsad olmuş ise sair amellerinden ifsad olmuştur, sair amellerinden de kurtulamayacaktır. Öyleyse değerli kardeşlerim, namaz, namaz, yani Allah Resulü'nün de vefat etmeden çok kısa bir zaman önce söylemiş olduğu namaza dikkat edin, namaza dikkat edin. Allahu Azze ve Celle'den bizlere hakkıyla namaz kılan mümin kullar olmamızı nasip eylesin. Ve yine Rabbimiz bizlere öğrenmiş olduğumuz bu dersteki gerçekleri başkalarına anlatan, onlara da bu hususta nasihat eden, onları bu konuda uyaran kullar olmamızı nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet. Evet, evet, evet. Şimdi bayanlardan bir soru var. Onun cevabını verelim. Evet, ne demişler? Şimdi soru soruyor. Ablamızın bir tanesi, bacımızın bir tanesi. Okuyabildiğim kadarıyla hani bir hadisi şerifi var ya, Allahu Azze ve Celle bakın bakayım kulumun namazları tamam mı? İşte farz namazlarındaki noksanlık görülünce bakın kulumun nafile namazları var mı? Peki hocam, bu iki hadisi şerifi hatırlarsanız, bu iki hadisi şerifte anlaşılan, yani eğer farz namazları kılmamış ise nafilelerden tamamlanır. Yani sizin anlattığınızda sanki tezat gibi görünüyor. Yani bir soru sormuş. Tabii bunu başka arkadaşlarımız da sormuşlardı geçen de. Şimdi burada anlatılmak istenen bakın bakayım kulumun nafileleri var mı? Burada terk edilen namazlardan dolayı değildir. Yani buradaki terk edilen namazlardan dolayı ortaya çıkan bir noksanlık, eksiklik şeklinde anlaşılmaz. Böyle anlayamayız. Ya zaten defalarca anlattığımız gibi namazın terki yoktur. Namazın terki kesinlikle yoktur. Şimdi burada anlatılan başka rivayetlerde de benim hatırladığım kadarıyla, şimdi kişi namaz kılar diyor, namazın onda bir sevabını alır, dokuzda bir sevabını alır, sekizde bir alır, yedide bir alır, altıda bir alır, beşte bir, dörtte bir, üçte bir, ikide bir, yarı yarıya alır şeklinde bir hadis-i şerif var biliyorsunuz. Yani kişi namaz kılıyor, bu namazın içerisinde ona bölmüş, işte yarısını alıyor, işte dokuzda biri, sekizde biri şeklinde namazın içerisindeki derecelerden bahsediyor farkındaysanız. Şimdi Allah indinde kabul olunacak bir namazın, ki Ayşe validemizden de böyle bir rivayet var, muhakkak ki namazın Allah indinde kabul olması için bir derecesi vardır diyor. Kim bu dereceyi yakalarsa Allah kabul eder bunun namazını. Bunu yakalayamamış ise Allah ona bunun hesabını sorar. Şimdi eğer o kıvamda, o derecede bir namaz kılmış isek tamam. Allah Azze ve Celle onu orada araştırıyor, soruşturuyor. Eğer kulun namazının derecesindeki eksiklik söz konusu ise, ki burada anlatılan da zaten namazın içerisindeki derece eksikliğidir. Değilse terkinden dolayı bir eksiklik değil, böyle anlaşılamaz, mümkün değildir. O kulun o derece eksikliklerini nafile namazlarla tamam. Değilse kılmamış olduğu bir namazdan dolayı değildir. Namazın terkiyle alakalı zikredilen hadislere terstir o. Yani böyle bir anlayış ters olur onlara. Ki zaten bu rivayetler de meseleyi izah ediyor. Burada anlatılmak istenen namazdaki, yani namaz kılınıp da namazdaki noksanlıkların tamamlanması için Allahu Azze ve Celle sünnet olan namazlarla bunun yapılmasını istiyor. Herhalde böyle anlaşılması lazım. Ben bunu inşallah daha detaylı bir şekilde başka bir zaman anlatmayı düşünüyorum. Şimdi muhtasar şekliyle bunu böyle kapatalım. Var mı başka sorusu olan? Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.